Napkelet rejtett kincsestára. Irodalmi kalandtúra az indiai szubkontinensen és a keleti világ más tájain. Szerkeszti Szilágyi Rohini. Nyisztor Miklós, tehetetlenség. Látod e sebzett szárnyú madarat? Kényszerű sorsa, hogy itt marad, vergődni porban és télhidegben, míg társa könnyen tovarebben. Lehetek szomorú, kissé hallgatag, bár még nem ez a végső pillanat. Föltözkötött emberi testben élünk, nem csoda, ha vágyakozva nézzük a levegőben szállongó madarakat. A repülés mindig nagy tiszteletet keltett, hiszen jelenlegi helyzetünkben még egy újnyira sem tudunk a föld fölé emelkedni. Minden régi kultúrában azt találjuk, hogy nem csak a felső, de még az alsó világokat is szárnyas lényekkel népesítették be. A szárnyak földön kívüli, természet feletti erőt jelentenek. Nagy szentek, jógik, fakírok könnyűszerre repülnek, néha szárnyakkal, néha varázsszőnyegeken vagy más módon. A levegőbe fölrepülő madár nagyon hamar a szabadság szimbóluma is lett, a szárnyak levágása pedig nagyon súlyos büntetés. Bizonyos értelemben még rosszabb, mint a börtön, ahonnan egy idő után ki lehet szabadulni, jó esetben meg is lehet szökni, de a szárnyakat csak rendkívüli varázserő növeszti meg újra. Meglepő, hogy az egymástól függetlenül kialakultnak képzett kultúrákban milyen sok az elvesztett vagy levágott szárny, mintha valamikor az ősidők hajnalán csupa szárnyas lény népesítette volna be a földet. A Biblia például azt tanítja, hogy Isten boldogan élt a mennyben az angyalokkal, a szeráfokkal és a kérubokkal együtt, akiknek természetesen szintén szárnyaik voltak. Aztán Isten egyszer csak megteremtette az embert a maga képére és hasonlatosságára. Azt jelenti ez, hogy az első embernek szárnyai is voltak? Nem lenne meglepő, hiszen az Úr még a kígyót is ellátta lábakkal meg szárnyakkal, amelyeket a cselszövő állat csak az édenkerti ügyek miatt veszített el, a beszéd képességével együtt. És mondta az Úr Isten a kígyónak, mivel hogy ezt cselekedted, átkozott légy minden barom és mezei vad között. Hasadon járj, és port egyél életed minden napjaiban. Szent Barnabás apokrif evangéliuma szerint Mihály arkangyal metélte le a kígyó szárnyait és lábait. A lemetélés nem mese, mert egyes nagyobb fajtákon még ma is ott vannak a hajdani végtagok nyomai elkorcsosult állapotban. Port nem esznek a csúszómászok, de a jó hírüknek örökre vége. A kígyó az egész keresztény művészetben a gonoszság, csalás és ármány megtestesítője. Voltak-e szárnyai Ádámnak és Évának a bűnbeesés előtt? Platón valami hasonlót állít a Fédruszban, ahol ezeket a szavakat mondatja Szókratésszel a lélek természetéről. De hadd beszéljek most röviden és képes szavakkal a lélek természetéről, bár annak eredeti formájáról nagyon sokat el lehetne mondani, sokkal többet, mint amennyi elfér a halandók párbeszédeiben. Milyen is legyen az a kép? Talán egy kocsihajtó, aki egy pár szárnyas lovat hajt. Az istenek lovai nemesek és nemesi származásúak, de a többi fajoké kevertek. Az emberi kocsihajtó is egy pár lovat kapott, az egyikük nemes és nemesi származású, a másik azonban nemtelen és nemtelen származású, így aztán nagyon sok gondja van a hajtásukkal. A lélek az egész eget beutazza, és különféle formákban jelenik meg. Amikor tökéletes, és még megvannak a szárnyai, fölszáll, és nagyon gyorsan végigrepüli az eget. A tökéletlen lélek azonban elveszti a szárnyait, egyre lejjebb zuhan, és végül letelepszik a szilárd földön. Hajlékot épít, és földi testet kap, amely úgy tűnik, mintha magától mozogna, valójában azonban a lélek ereje mozgatja, és a lélek és a test ezen az idéglenes egyesülése az, amit élő és halandó teremtménynek neveznek. A szárny az a testi elem, amely a leginkább rokon az istenivel. Természeténél fogva magasan szeret repülni, a lefelé gravitálót is fölemeli a felső birodalomba, amely az istenek lakóhelye. Az isteni szépség, bölcsesség, jóság, és így tovább. A lélek szárnyai ezekkel táplálkoznak, és gyorsan növekszenek. De ha gonosz, romlott, és ellenszenves dolgokkal etetik, akkor a szárnyak elsorvadnak, és végül lehullanak. Kabalista írások és a Zohar szerint Ádám és Éva akkor veszítették el szárnyaikat, amikor kiűzték őket a paradicsomból. Ugyanezt történt a lázadó angyalokkal is, akik látták az emberek lányait, hogy szépek azok, és vevének maguknak feleségeket mindazok közül, kiket megkedvelnek vala. A szárnyak elvesztése bizony súlyos büntetés. Erről szól a nagy indiai eposz, a Mahábhárata egyik története is. Garuda elveszti a szárnyait. Egyszer Gálavarisi nagyon nagy bajba került a saját makacsága miatt. Sürgősen meg kellett volna szerezni 800 hófehér fekete fülű lovat, neki pedig nem volt pénze, nem voltak tehetős ismerősei, és még csak el sem tudott gondolni, honnan szerezhetne ilyen különleges paripákat. Jó barátja Garuda azonban segítségére sietett, és felajánlotta neki. Te az én barátom vagy, ezért úgy illik, hogy felajánljam neked a segítségemet. Már beszéltem is Indrával, és ő egyetértette szándékommal. Ülj föl a hátamra, én pedig bárhova elviszlek téged, akár a föld legtávolabbi sarkába is. Gálava helyet foglalt a hatalmas sasmadáron, aki egy pillanat alatt óriási magasságukba emelkedett. Gálava megrémült, és kérlelni kezdte Garudát, repüljön már egy kicsit lassabban, hiszen semmit sem lát maga körül, csak a sűrű sötétséget. S egyre forrabbnak érzi a madár testét. Nagy félelmében már az sem bánja, ha nem sikerül megszerezni a lovakat. A hatalmas madár kinevette, de azért leszállt a Rishaba hegyen, és így szólt. Pihenjünk itt, együnk valamit, aztán majd folytatjuk az utazásunkat. Egy nagyon idős hölgy élt ezen a hegyen, Sándili, aki aszkéta fogadalmat tett, és a jógát gyakorolta. Gálava és a sas nagy tisztelettel leborultak előtte, Sándili pedig hellyel kínálta őket. Majd egyszerű, de ízletes ételeket főzött nekik. Miután elmondta a mantrákat, megvendégelte váratlan látogatóit. A jól lakott vendégek hamarosan el is aludtak apró a földön. Amikor felébredtek, Garuda azonnal tovább akart utazni. De mi történt? Elvesztette mindkét hatalmas szárnyát, amelyek után Szuparnának, szép szárnyúnak is nevezték. Az egek vándora olyan lett, mint egy darab hús, amelynek az egyik oldalán száj nyílik, a másik oldalán pedig karmos lábai vannak. Nehéz megmondani, hogy Garuda keseredett el jobban, vagy Gálava, aki nem szerette volna az élete hátralevő részét a Rishava hegyen eltölteni, és most nehéz szívvel megkérdezte. Mi történt veled, barátom? Mennyi időt kell még itt maradnunk, és hogyan mehetünk tovább? Garuda azt felelte, hogy nem tudja, mi történt vele, mélyen aludt, és semmire sem emlékszik. Talán álmodban követtél el valami gonosz dolgot, vagy illetlen dologra gondoltál. Jegyezte meg Gálava, aki az ilyen dolgokban nagyon világosan látott, hiszen mindent megtanult a gurujától, Visvámitrától. Súlyos dolog lehet, ha ez lett a következménye. Igazad van, mondta a madár hirtelen megvilágosulással. Mielőtt elaludtam, arra gondoltam, hogy el kellene vinnem innen ezt a nemes hölgyet. Már nagyon régóta él itt teljes magányban a Rishava hegyen. Arra gondoltam, biztosan sokkal boldogabb lenne abban a birodalomban, ahol Brahma, Vishnu és Shiva élnek, és ahol sohasem alszik ki az áldozati tüzek lángja. Azt hiszem, most rögtön bocsánatot kell kérned ettől a hölgytől, mondta Gálava. A sas szeretett volna leborulni a jógini lába előtt, de a szárnyai nélkül csak botorkált, mint akinek megzavarodtak az érzékei. Sándéli istennő, szólt Garuda nagy tisztelettel. Valóban, arra gondoltam, hogy elviszlek innen a mennyei birodalomba. De csak azért, mert a javadat akartam. Akár helyesen cselekedtem, akár helytelenül, jó szívedhez fordulok, és arra kérlek, légy nagy lelkű, és bocsáss meg. Sándéli kegyesen bólintott. Ne félj, Szuparna, már nem haragszom rád. Visszakapod a szépséges szárnyaidat. Tudd meg, hogy a jóga erejéből minden gondolatot látok, és még a ki nem mondott sértéseket is észreveszem. Csak azért tettem szert ezekre az erőkre, mert nagyon szigorúan követtem az előírt szabályokat, és betartottam minden fogadalmat. Az erény a helyes magatartásból származik, az erényből a misztikus tökéletességek gazdagsága, minden megkap az, aki megkapta a misztikus erőket, és még a rossz karmát is eltörli. Megbocsátok neked, de jól vigyázz magadra. Egyetlen nőbe se keres hibát, még akkor sem, ha mások rossz hírűnek tartják. Most pedig, Szuparna, oda mehetsz, ahová neked tetszik. Éppen olyan erős és vitéz harcos leszel, mint azelőtt voltál. Alig mondta ki ezeket a szavakat, amikor Garudának újból kinőttek a szárnyai, és még sokkal nagyobbak és fényesebbek lettek, mint valaha. Gálava ismét helyet foglalt a barátja hátán, és nagyon gyorsan elrepültek a Rishava hegyről. Sándéli pedig, aki nem kívánta menni egy birodalomban élni, az kézisének erejével hamarosan még magasabbra emelkedett, és eljutott a transzcendentális világba. A Rámájana beszél Szampatiról, egy hatalmas keselyűről, aki egyszer az öccsével, Jatájúval együtt föl akart repülni a mennyországba. Követni akarták a napot égi pályáján, de nem bírták elviselni a perzselő forróságot. Szampati a szárnyaival védelmezte a testvérét, de egy idő után szárnyavesztetten lezuhant a Vindhja-hegységre. Bánatát csak fokozta, hogy soha többé nem találkozott Jatájúval. Már arra gondolt, hogy véget vet az életének, amikor Chandramarisi visszatartotta, megmondta neki, hogy újra kinőnek a szárnyai, ha szolgálja Rámacsandrát. 8000 évig várt erre az alkalomra, de amint tájékoztatta a majmokat, hol találhatják még Szítát, rögtön gyönyörű, fényes szárnyai nőttek, és elhagyta szenvedései helyét ezt az anyagi világot. Garuda az egyiptomi világkében is hatalmas keselyűként röpködött, akinek kiterjesztett szárnyai alkották az eget. Néha meglebbentek a szárnytollai, ilyenkor a földi emberek a házaikban menekültek, és azt mondták, vihar közeledik. Azt is mondják, hogy ez a keselyű maga Rénapisten volt, és a szárnyas napkorong valóban sok festményükön megjelenik. Ré egyre növekvő elégedetlenséggel figyelte az embereket, akik szinte csak csalódást okoztak neki. El is akart őket pusztítani, de ez a terve nem sikerült. Az egyiptomi szövegek nagyon diplomatikusan azt mondják, Ré úgy döntött, hogy kivonul ebből a világból, nem foglalkozik többé azokkal az élőlényekkel, akiket megteremtett. Erre a döntése persze azt kényszerítette, hogy elveszítette a szárnyait. Hogyan lehet a szárnyakat elveszíteni? Az úgynevezett egyiptomi halottak könyve megemlíti, csak úgy mellékesen, hogy volt valami súlyos konfliktus a napisten és az Apep, vagy görögösen Apophis kígyó között. Reputációjának megfelelően a gonosz kígyó megtámadta a napot, és megfosztotta a szárnyaitól. Ré a szárnyaival együtt isteni erejének egy részét is elvesztette. Ettől fogva aranyhajón járja az eget, sőt nem is egy hajója van, hanem kettő. Egy nappalra, egy pedig éjszakára. A nappali hajó nagyon gyors, pillanatok alatt hatalmas távolságokat megtesz, de a másik hajót mindig megállítja az Apep kígyó a tekintetével, a világ szélén, a nyugati hegyen. Ani papírusza elmondja, hogy a Mau nevű kandúr mindig elpusztítja a sötétség és káosz démonát. Ray tovább utazik, végighalad a halottak birodalmán, de másnap este Apep megint ott várakozik, és lesből támad. A védikus írásokban Rayt Garudának nevezik, és neki is súlyos konfliktusai vannak a kígyókkal. Garuda azonban legyőzi az állatkígyókat. A szárnyas napkorong sem egyiptomi találmány, hanem ősrégi indiai iráni szimbólum. A sumér akkád közvetítéssel került el a Nílus vidékére. Iránban Ahura Mazdát, Asszíriában Asszurt, Egyiptomban Rayt ábrázolták ilyen módon, és megőrizték még a kígyókkal való konfliktus emlékét is, amennyiben két kígyó fonja körül a napkorongot. A párszik a következőképpen magyarázzák a szárnyas napkorong, a farava-har szimbólumát. Arca emberi archoz hasonlít, ezért az emberiséggel való kapcsolatot jelenti. Két szárnya van, három hosszabb tollal. Ezek a jó gondolatok, jó szavak és jó tettek, valamint a fejlődés jelei. Az alsó rész is három felé oszlik. Ezek a rossz gondolatok, rossz szavak és rossz tettek, amelyek szenvedést és boldogtalanságot okoznak az embereknek. A két kígyó Spentamainyut és Angromainyut jelenti. Spentamainyu a szent szellem, az arc felé tekint, a másik a gonosz szellem elfordul. Ez azt mutatja, hogy a jó felé kell törekednünk, és el kell fordulnunk a rossztól. Farava-har közepén van egy kör. Ez azt jelenti, hogy a lélek halhatatlan, nincs sem kezdete, sem vége. Az egyik kéz felfelé mutat, vagyis hogy küzdenünk kell azért, hogy elérjük a célunkat. A másik kéz gyűrűt tart. Ez a szerződéskötés gyűrűje, odaadás és hűség, vagyis Zarathustra filozófiájának alapja. Az egyiptomi napisten elvesztette a szárnyait, de azért király maradt, és aranyhajókon utazik. Sokkal rosszabbul jártak India elefántjai, amiket egy Dírkatapasz nevű aszkéta megátkozott. Azóta a kolosszusok a földön járnak, nem kis fáradtsággal közlekednek az őserdőben, ahol lépten nyomon ki kell csavarniuk a fákat ahhoz, hogy elférjenek. Ezen kívül még az embereket is szolgálniuk kell. Sőt, nem csak az elefánt repkedett hajdan szabadon a levegőben, hanem a lovak is. Az Asva Csigicsita című, egyébként állatorvos ismereteket tartalmazó gyűjtemény beszél erről, amelyet természetesen Nakulának Maharát egyik hősének tulajdonítanak. Nakula kétszeresen is jogosult arra, hogy a lovakról, a lovak gyógyításáról írjen, hiszen az egyik Asvin az apja, ő maga pedig olyan nagy lószakértő, hogy még a rejtőzés évét is lóügyi előadóként töltötte Virált a király udvarában. Nakula, vagy mások szerint egy Jayadatta Suri nevű állatorvos ezt írja. Valaha minden lónak szárnya volt, és oda repült, ahová akart, mint a levegő szellemei. A legszívesebben a Himalája árnyos erdőiben tartózkodtak, a Gangál szent és megtisztító vizében fürödtek, az örök hó vagy a virágos völgyek felől fújó szellő hűsítette őket. Mindenki szerette a szárnyas lovakat, mindenki szívesen hallgatta a nyerítésüket. Indra, a félistenek királya látta, hogy milyen gyorsak és ügyesek, és így szólt egy Szálihótra nevű királyi bölcshöz, aki éppen ott állt mellette. Tiszteletre méltó szent, nincs olyan dolog a három világban, amit te meg nem tudnál tenni. Intézd el, hogy ezeket a kiváló lovakat befoghassam a harci kocsimba. Ők biztosan elhúzzák azt a kocsit a háborúban, pedig azzal még az elefántok hercegei és a nagyon erős démonok sem bírnak. Szálihótra rögtön kilőtt egy nyilat, és levágta a lovak szárnyait. Az állatok szomorúan, vérző sebekkel közeledtek a szenthez, és kérdőre vonták. Miért vágtad le a szárnyainkat? Nem tettünk semmi rosszat. Az igazi szentek még a gondolatban sem ártanak senkinek. De ha már így történt, légy ezentúl a lovak üdve és menedéke. Intézd úgy, hogy szárnyak nélkül is mindig boldogan és jólétben éljünk. Szálihótra nagyon megsajnálta a lovakat, és így szólt. Indra parancsára vágtam le a szárnyatokat, de most már gondoskodni fogok arról, hogy jól menjen a sorotok. Mindenki tisztelni fog benneteket a három világban. A mennyben Indra és a félistenek kocsiait fogjátok húzni, a földön pedig az uralkodójét. Nagyon nehéz lesz legyőzni azt a királyt, aki jó ételekkel és italokkal kényeztet benneteket. Sose hagyja előt a királyok szerencséje, még akkor is győz a csatában, ha különben nincsenek áldásos tulajdonságai, és sok ellenség veszi körül. Azt is elrendelem, hogy az emberek tanulják meg a legmagasabb gyógyító művészetet. Vigyázzanak rátok, hogy gyarapodjatok, és ne legyetek betegek. Szálihótra elosztotta a lovakat a felső, középső és alsó világok között, a lovak tartására és gyógyítására vonatkozó ismereteket pedig 12 000 versben írta le. Koi nahi tera re Koi nahi tera re O man आज तू समझ ले इस जग में तेरा कोई नहीं है अपने अभिमानों को छोड़ के जरा सोच छाड़े वृथा अभिमान छाड़े वृथा अभिमान त्याग दे जग सराई बिच किन्हा डेरा रे काल करम बस जग सराई बिच किन्हा डेरा रे सराय में तो सारे मुसाफिर हैं, ये रैन बसेरा है इसे अपना मत समझ। आए इस सराय में सभी मुसाफिर रैन बसेरा रे जगत में। A buddhista irodalomban is találkozunk a szárnyas lovakkal. Kétszer is feldolgozták a történetüket, először egy Jataka-ban, azután a Kárandavjúában. A Jataka elmondja, hogy egy alkalommal a bodhisattva szárnyas ló volt, és 500 hajótörött kereskedőt mentett meg. Egy szigeten emberevő rákseszik éltek, a hajótörött kereskedő volt a kedvenc csemegéjük. Szép hölgyek alakjában, nagy vendégszeretettel fogadták, varázserejükkel elbűvölték őket. De amikor megpillantottak egy újabb süllyedő hajót, börtönbe vetették a megunt férfiakat, és felfalták őket. A bodhisattva azonban időnként megjelent hófehér szárnyas lóként, és megkérdezte emberi hangon, ki akar átmenni a túlsó partra, ki vágyik az emberek országába. Néhányan időben rájöttek arra, hogy milyen veszélyben vannak, fel is kapaszkodtak, na nem az uborkafára, de a lóra, és szerencsésen haza is jutottak Indiába. A szárnyas ló neve felhő, vagy isteni felhő, valáha, vagy déva valáha. A másik megfogalmazásban a szárnyas ló a megváltó Avalokitesvara egy megjelenési formája, és az anyagi világ hajótöröttjeit egyenesen a nirvánába repíti. माधव मदन मुरारी जय केशव कलिमल हारी जय Felhő ló nem veszítette el a szárnyait, erre a sorsa jutottak azonban a hegyek, akinek valaha szintén szárnyaik voltak. A körülöttük lebegő nagy felhők. Ezeket is Indra vágta le, ez alkalommal személyesen. Valamikor nagyon régen az első világkorszakban a hegyeknek szárnyaik voltak. Szanaszét röpködtek az ég minden tája felé, olyan gyorsan, mint a nap madarai a sasok. A félistenek, a bölcsek és az emberek nagyon féltek, ha repülni látták őket, hiszen sohasem tudhatták, hol kegyeskednek leszállni. Nem is beszélve arról, mi történik, ha leesnek. Az ezerszemű, száz erejű Indra megharagudott, és villámával lenyírbálta a hegyek szárnyait. Az egy helyben maradó hegyek megszilárdították a föld felületét. Olyanok lettek, mint az inak a föld testében. A szárnyas hegyek közül csak egy menekült meg, akit a barátja, Vishnu még időben elrejtett az óceánban. Később ez a hegy a szélisten fiaként született meg, mint Hanumán majom, és hálásan szolgálta Vishnut, aki Rámacsendra képében jött el. Gokul jinka dham hai aise shri bhagwan ko barambar pranam hai krishna jinka Egyik indoeurópai nép tud szárnyas lovakról, ez is mutatja, hogy közös kultúrkincsből merítettek. Talán a leghíresebb a görög Pegazus, aki a medúzából ugrott erő, amikor Perseus lefejezte. Pegazus a legbátrabb ló, gyorsabb, mint a szél. Zeus villámló kocsijait húzza az égen, és egyszer még Bellerofontészt is felvitte az Olimposzra. Mellékesen a költőket is elviszi a kasztáliai forráshoz, ahol annyi poétai inspirációt meríthetnek, hogy egész életükben kitart. Szárnyas lovak repkednek a germán és izlandi hősmondákban, nem is beszélve a griffekről, akiket ugyanolyan jogon nevezhetünk oroszlántestű madaraknak, mint szárnyas oroszlánoknak. A hősmondákból leszálltak a népmesék színes világába, és többnyire kincseket őriznek. Úgy tudják, hogy még ma is ott kóborolnak a németországi Grenfenstein várának romjai körül, és őrzik a föld mélyében elrejtett kincset. Ma már a hippogriffek is csak a mesék világában élnek, mint lótestű sasok, vagy sasfejű karmos lovak. Mókam karóti vácsálam Pangham langhayate girim yat kripa tamaham vande Shri Guru Din Taranam. Sarpratham, main apne param aradhyatam, param karunamay, akhil bharti Shri Chaitanya Gaudiya Math ke Acharya Dev, ओम विष्णुपाद परमहंस परिवर्जिकाचार्य 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उन्हीं की दी हुई वाणी को उन्हें समर्पित करता हूँ एवं प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरुदेव. Élénk vita folyik manapság az indoeurópai és az úgynevezett sémita arab nyelvek esetleges rokonságáról. A lingvisztikai kérdések megvitatása általában nem szokott a bulvárlapok főcímei közé kerülni, itt azonban komoly dologról van szó. Lehetséges-e a nyelvrokonságon túl a kulturális és a genetikai rokonság is? A Bibliában és a Koránban már találtak szanszkrit eredetű szavakat. A genezis számos verset átvett India egy nagyon régi szentírásából, és nagyon valószínű, hogy a Korán Mohamednek elmondó Jebreil, azaz Gábriel arkangyal is tett egy látogatást Indiában, mielőtt találkozott Mohameddel. Ide most csak annyi tartozik, hogy a szárnyas lovakat ismeri az arab hagyomány is. Maga a próféta a villám nevű szárnyas lovon ment fel a mennybe, az 1001 éjszakából ismert Harun al-Rashid, különben történeti személy, Abbaszida uralkodó, 786-809-ig uralkodott, és történeti személy Barmaki Dzsafár is, akit a kalifa 803-ban lefejeztetett, mert nem bírta elviselni, hogy a főembere okosabb nála. Tehát Harun al-Rashid is szárnyas lovon járta be a birodalmát. Nem tudjuk, az arabok mivel indokolják lovaik jelenlegi szárnyatlanságát, de mivel manapság egyetlen arab szürke sem röpköd a lóversenypályán, biztos, hogy ők is elvesztették a szárnyaikat. Quod erat demonstrandum. Ez persze csak tréfa, de annak már a fele sem tréfa, hogyan bántak a középkorban az alkimisták a szárnyas állatokkal, vagyis a madarakkal. A madár a szárny számukra nem a természet feletti erőket, és nem is a szabadságot szimbolizálta, hanem egyszerűen a levegő elemet. A költészetben ez úgy jelent meg, hogy a holló vagy a varjú elképezte a nigredó fokozatot, vagyis a materia prima, az ősanyag elrothasztásának fázisát. Mint tudjuk, ezt az anyagot valamiért el kell rohasztani, csak így szabadulhat ki belőle a lelke. Ezt a lelket hattyúnak vagy galamnak nevezték. A páva azt jelentette, hogy a transmutáció megkezdődött. A pelikán jelezte, hogy a matéria primában minden benne van ahhoz, hogy az alantas anyagok ezüsté vagy aranyjá alakuljanak. Két egymással viaskodó sas az anyag belső harca, amelynek eredményeképpen az elemek végleg szétválnak, a levegőben lebegő sas pedig közli, hogy az átalakulás lezajlott. Még az is rendben van, hogy az alkimisták desztilláló edényei madarakat formáztak, például pelikánt, vadludat, gólyát és struccot, persze levágott szárnyakkal, hogy megmaradjanak a gazdáik tulajdonában, és csak nekik dolgozzanak. A retorta és görebb gyártás beindítója, Giambattista della Porta 16. századvégi alkimista volt, aki nagyjából meg is elégedett a maga virágzó manufaktúra vállalkozásával. A gyakorló alkimisták azonban mindenképpen meg akarták szelídíteni a könnyen elillanó levegő elemet, a megoldást pedig abban látták, hogy mivel magát a levegőt nem lehet megragadni, meg kell ragadni a szimbólumait, a madarakat, és azonnal le kell vágni a szárnyaikat a nagy mű, az aranycsinálás vagy a bölcsek kövének előállítása érdekében. Villogtak a konyhakések, és valószínűleg kevesebb ártatlan madár végezte életét a tudomány oltárán, mint a serpenyőkben. Mivel valószínűleg sose hallottak egy a skóciai negyedik Jakabról és alkimista kísérleteiről, nem igen érezhették a kárörömet afelett, hogy legalább egy alkalommal nem a madarak vesztették el a szárnyukat, hanem egy eszement alkimista. Nagyon igyekezett, hogy aranyat készít, de ez nem sikerült. Gondolta, valami mással hívja fel magára figyelmet, így aztán Dédalosz módjára szárnyakat készített magának mindenféle tollból. Majd fölment a Stirling kastély egy bástyájára, és vakmerően elrugaszkodott. Úgy zuhant a földre, mint egy kődarab. Kezét, lábát összetörte, de azért elmagyarázta a csalódott nézőközönségnek, hogy miért nem sikerült a kísérlet. A tollak közé keveredett egy pár tyúktól. A tyúkok pedig természetesen nem akartak fölröpülni a levegőbe, hanem lefelé vágyakoztak a földre. Mujhe sarv karano ke karan akhil brahmand nayak parat par par brahma bhagwan se krishna chandra ki seva ke yogya banane ki kripa kare kripa kare Végül hallgassunk meg egy verset, amelyet Agrippa von Nettesheim idéz a mágiáról írott könyvében, névtelen görög szerzőtől. A veréb és a kígyó vetélkedése. Egy verebecske vígan csúfolgatja a kígyót. Szárnyatlan te, nincs kezed lábad, porba rekedtél, csúszol a bokrok alatt, és senki se szánja a sorsod. Kérkedsz, ám hiába vagy büszke a pikkelyeidre, pajzsra feszíti a harcos, szétszabdalja a varga, és a metél darabokból alkot nyári cipőket. Jól lakhatsz az egérrel és más eféle csimazzal. Mondja sötéten a kígyó annak a csacska verébnek. Volt nekem egykor szárnyam, fényes, szép ragyogású. Homlokomon és a csukjám közt is égkövet hordtam. Összes kincsemet elrabolta tőlem a bal sors. Egy maradt csak utolsó, fényes múltra az emlék. Ám a te múltad szürke, mint ahogy szürke a tollad. Szürke jövőd is, híred a sűrű porba beírod. Annyi baj legyen, mondja vígen a szürke verépke. Nincs irigyem, ki a gyenge szárnyaim lemetéje. Napkelet rejtett kincsestára című műsorunkat hallották, közelműködött Albertot, Tamás, Simonyi Piroska, Szilágyi Márta és Bányai Géza. Sorry.